najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i 7 przypadków wariantu Omikron. Straż Graniczna spodziewa się nasilenia prób przekraczania granicy w okresie świątecznym. W serwisie także o akcji Choinki Życzeń w Katowicach. Każdy może spełnić marzenie osób ubogich. W Polsce wykryto 7 przypadków nowego wariantu koronawirusa Omikron. W sumie w ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce prawie 16 tysięcy zakażeń. To o 18% mniej niż tydzień temu. Zmarło 70 osób. Wcześniej Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu Omikronu u 7-letniej dziewczynki z Gdańska, która wróciła z matką z Wielkiej Brytanii. W ciągu paru godzin wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o kolejnych 4 przypadkach zakażenia nowym wariantem koronawirusa. Informacja sprzed kilku minut. Już w tej chwili mamy potwierdzonych 7 przypadków tego nowego wariantu koronawirusa. Wiceminister podkreślił, że nowa mutacja koronawirusa jest dużo bardziej zakaźna niż poprzednie. Rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy w poprzednich wariantach. To naprawdę jest bardzo zakaźna mutacja. Osoby, które miały kontakt z zakażonymi, są pod nadzorem sanepidu. Barbara Góra, Polskie Radio. Zaostrzenia restrykcji we Włoszech, jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy, nie wykluczył ekspert włoskiego rządu Franco Locatelli. Na razie, jak podkreślił, jest ona najbardziej korzystna w Europie. Jego zdaniem w ciągu kilku tygodni Omikron będzie dominować na starym kontynencie. Z kolei w wywiadzie dla dziennika La Stampa dyrektor generalny Włoskiej Agencji Leków wyraził opinię, że 4. dawka szczepionki potrzebna będzie prawdopodobnie za pół roku. W okresie świątecznym może dojść do intensywniejszych prób siłowego przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Takie sygnały dochodzą od służb białoruskich, mówi chorąży sztabowy Straży Granicznej Szymon Mościcki. W TVP Info podkreślił, że Straż Graniczna nie zamierza zmniejszać liczby patroli w tym czasie. Dochodzą do nas sygnały, funkcjonariusze białoruscy próbują naszych funkcjonariuszy straszyć, że właśnie w okresie świątecznym te próby nielegalnego przekroczenia granicy przez cudzoziemców będą zintensyfikowane. My nastawiamy się na to, że będziemy tam działać, będziemy strzec polskich granic. Na pewno nie zmniejszymy ilości funkcjonariuszy pełniących służbę. Wczoraj 76 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa 20 osób siłowo forsowała granice. W polskich funkcjonariuszy rzucano kamieniami. Wszystkie osoby zostały zatrzymane. Od początku roku granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 40 tysięcy osób. W Tarnogrodzie w powiecie biłgorajskim uczczono ofiary zbrodni komunistycznej w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wybór miejsca regionalnych uroczystości nie był przypadkowy. To z Tarnogrodu pochodził Józef Krzysztof Giza, jeden z 9 górników zamordowanych przez ZOMO podczas pacyfikacji kopalni Wujek, mówi Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Możemy być wszyscy dumni z tego, jakim był człowiekiem, jak się zachował w tej chwili próby. Są świadectwa, które mówią, że był człowiekiem niezwykle odważnym, że był tym, który poszedł pierwszy przeciwko pacyfikującym kopalnię Wujek oddziałom ZOMO. Zapłacił najwyższą cenę. Powinniśmy być mu wdzięczni za to, że tą ofiarę poniósł. To był taki dom. To był dom patriotyczny. To był dom, w którym ojciec był w Armii Krajowej, gdzie całe rodzeństwo było wychowywane w umiłowaniu wolności, w takiej właśnie idei niepodległej Polski, gdzie wiedziano dokładnie, czym jest komunizm i że nie dano się zwieść. W czasie obowiązywania stanu wojennego od 13 grudnia 1981 roku do lipca 1983 roku komuniści zamordowali kilkadziesiąt osób. Internowanych zostało ponad 10 tysięcy działaczy związanych z Solidarnością. Zamiast bombek i lampek wiszą na nich karteczki z potrzebami osób ubogich. Na rynku w Katowicach stoją choinki życzeń. To pomysł katowickiej wspólnoty Dobrego Pasterza. Karteczki można zabrać z choinki, przygotować prezent, a następnie zanieść go do największej restauracji na katowickim rynku. Wśród potrzeb są ciepłe buty, termofory, termosy, słodycze czy czapki. To marzenia osób w kryzysie oraz bezdomnych, do których prawie od 30 lat wychodzimy na ulicę, mówi organizatorka akcji Violetta Iwanicka-Richter. Samo czekanie nic nie da. Bardzo ważne jest, żeby wychodzić do tych ludzi, żeby już samo to wyjście i spotkanie ich na tej ulicy jest już wielkim krokiem do motywacji, że ktoś w ogóle się o nich troszczy, że ktoś o nich myśli, że oni tam są, że może czasami oni już nie mają siły dojścia do różnych poradni, ośrodków pomocy. Akcja Choinka z życzeniami potrwa do 22 grudnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy przejaśnienia możliwe na zachodzie, na wschodzie i południu spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem, a na termometrach od minus 2 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zaczynamy od S8 w Warszawie. Między węzłem Modlińska a węzłem Marki zderzyły się 4 samochody osobowe. Z tego powodu jest zwężenie w kierunku Poznania. Droga krajowa nr 12 między Żaganiem a Szprotawą nie jest już zablokowana. W Bobrzanach samochód osobowy wjechał do rowu. Korkuje się Zakopianka, to m.in. droga 47, Nowy Targ, Klikuszowa. Tu trzeba zdjąć nogę jadąc w kierunku stolicy Małopolski. Ciasno również na połączeniu 7 z drogą 28 w Skomielnej Białej. Kierowcy zwolnią także między Skomielną Białą a Krzeczowem na 7. Spowolnienie jest również zauważalne na ostatniej prostej przed Krakowem w Libertowie. Na drodze 55 blokada między Kwidzynem a Sztumem w Brachlewie. Na 53 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe. Trzeba objeżdżać tę blokadę trasami wojewódzkimi. W wypadku poszkodowane zostały 2 osoby. Uwaga, ślisko w Warmińsko-Mazurskiem, między innymi na trasie 58 Rucian Nida Świdry oraz na drodze 63 między Piszem a granicą województwa w Podlaskiem. Też ślisko na trasie 63 między miejscowościami Wincenta i Kisielnica. Nocą w całym województwie łódzkim kierowcy powinni spodziewać się marznących opadów powodujących oblodzenie. Ostrzeżenie synoptyków będzie obowiązywać od 22 dziś do 9 rano jutro. Temperatura wyniesie około minus 1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie nawet około minus 2. Radio Nawigator Trójki. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki już dziś tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A ty wiesz, że dzisiaj handlowa niedziela? To co? Do Media Expert? Do Media Expert. Niedziela handlowa i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i3 teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Samsung 55 cali teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Rzecznik finansowy ostrzega. Jest pan cały? Tak, chyba nic mi nie jest, ale mój biedny samochód. Wypadki zdarzają się najlepszym. Przed ich skutkami chronią nas ubezpieczenia, obowiązkowe i dobrowolne. Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił ci zbyt niskie odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty, zwróć się o pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Wsiądź do rakiety, usiądź wygodnie i odpal motor. Posłuchaj, jak pracują dysze, tłoki, klapy, miechy, druty i blachy. Wznieś się na orbitę okołoziemską i leć w nieznane. Czas na przygody roślin, zwierząt i muzykantów planety Ziemia w brzmieniach ludowych melodii Kielecczyzny. Nowa płyta kultowej kapeli Tęgie Chłopy dla całej rodziny. Rakieta, dostępna na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. O, muszę zatankować. Jaki dziś dzień? A to ma znaczenie? Poluję na rabaty. Na Lotosie rabaty są codziennie. Raz tankujesz w standardowej cenie i dostajesz kupon na następne tankowanie w ciągu 14 dni. Minus 6 groszy na paliwa standard i minus 12 groszy na paliwa dynamik. Tankujesz kolejny raz i znów dostajesz rabat. I tak w kółko? Tak, każdego dnia. A dzięki obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Anna Regulska realizuje dzisiejszy program. Łukasz Ciechański jest wydawcą, a mówi do Państwa Małgorzata Łukowska. Z kolei w tle ja przynajmniej słyszę Damiana Łukadzę, który przygotowuje się już powoli do dzisiejszego koncertu świątecznego. Punktualnie o 19 będą Państwo mogli usłyszeć te utwory. A tymczasem na naszej antenie już za chwilę aktor i wokalista Arek Jakubik. Oprócz tego, że gra w filmach, to gra też w zespole Doktor Misia. 2 lata temu pojawiła się ich płyta Chcesz się bać, a niedawno temu pojawił się klip do ostatniego singla właśnie z tego albumu. Najbardziej schizofreniczny podobno utwór w dorobku Doktora Misia to jest mroczna historia o tym, jak do Arka Jakubika trafiła jego własna głowa z filmu Jestem mordercą, w którym grał. I teraz dwie głowy mogą Państwo usłyszeć w Trójce. Zasnąć nie mogę, wiatrak mam w głowie, jak Martin Sheen, apokalipsy czas. Zamiast baranów, rytmy odmierzam spadających głów. I znowu wstaję zmęczony jak szlak, patrzę w lustro, dziwny widok, a jak? Mam dwie głowy, które mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Czy ktoś mi powie, jak się można nie bać? Dziki krzyk słyszę, dzwonka do drzwi. Otwieram tam listonosz, karzeł się śni. Stawiam na stole smutną paczkę, biorę tępy nóż. Rozcinam taśmę i wbijam jej w brzuch. W środku leży moja głowa, być już. Mam dwie głowy, które mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Czy ktoś mi powie, jak się można nie bać? Chwytam za włosy, głowa na stole. Zakładam folię, chwila brak jej tchu. Mam już ją z głowy, wkładam do paczki. Każdy listonosz śpi. Czy jestem zdrowy, bo w łóżku dwie mam. Jedna pije, druga śpiewa, a ja. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Czy ktoś mi powie, jak się można nie bać? Dwie głowy, czyli utwór o głowie, która odwiedza Arka Jakubika. Swoją drogą bardzo polecam film Jestem mordercą, z którego to właśnie głowa odwiedziła pana Arka. To jest produkcja oparta na faktach, opowiadająca o głośnej sprawie wampira z Zagłębia. podobno seryjnego mordercę, bo tak twierdziła wtedy milicja w latach 70. Ale czy rzeczywiście tak było? To jest sprawa dosyć zagadkowa. Bardzo gorąco Państwu polecam przeróżne dokumenty na ten temat. To był doktor Misio, a już za chwilę w Trójce pojawią się dwie panie, które na co dzień pracują głosem, ale nie tylko śpiewają, ale również zajmują się dubbingiem, czyli podkładaniem głosu do bajkowych postaci. Najpierw żaden wstyd od Marty Budrynowicz, która, warto też dodać, ostatnio zadebiutowała na dużym ekranie w filmie Piotra Trzaskalskiego zagrała matkę Teresę. A po pani Marcie będą fajerwerki od Sylwii Banasik-Smulskiej. To teraz w Trójce. Znowu ty, już to znam, pod błękitem ukrywasz fałsz. Niby wiem, drażnisz mnie, sama wchodzę w twoją sieć. Znowu ty, czego chcesz? Czy to kiedyś miało sens? Trochę żal, bo stało się. Czasu nikt nie cofnie, wiem. To żaden wstyd mylić się czasem i przypadkiem wybrać źle. To żaden wstyd, tak będzie łatwiej. Nie rzucę z głowy cię. I choć nie chcę wracać, bo nie wracać. Pewność mam, brzmi tak obco twoja twarz. Wspólny dom, nawet imię dla psa, niepisane było nam. To żaden wstyd mylić się czasem i przypadkiem wybrać źle. To żaden wstyd, tak będzie łatwiej. Nie rzucę z głowy cię. I choć nie chcę wracać, to nie wracać. Czekałam cierpliwie tak. Trochę się spóźniłeś, a to żaden wstyd mylić się czasem i przypadkiem wybrać źle. To żaden wstyd, tak będzie łatwiej. Nie rzucę z głowy cię. I choć nie chcę wracać, to nie wracasz. Jak ten sam temat do znudzenia. Ostatni raz, nie mów przepraszam, jak ty. To żaden wstyd. Trójka. Program trzeci. Mogę zakopać się tam z tobą i stać się słoną wodą, co wchłonie twój smutek i zniszczy mnie. Lecz wiedz, że jeżeli chcesz, możemy odkopać się i polecieć razem do gwiazd. Możemy błyszczeć milionem mar, jak w nocnym wystrową świat, lecąc w niebo, głośno się śmiać. Mogę zakopać się tam z tobą i stać się słoną wodą. Nie marzyć, nie pragnąć już więcej nic. A mogę odkopać cię z niedoli, oczyścić z brudnej soli, ocalić od smutku, uskrzydlić cię. Lecz wiedz, że jeżeli chcesz, możemy odkopać cię i polecieć razem do gwiazd. Możemy błyszczeć milionem barw, jak w noc sylwestrową świat, lecąc w niebo, głośno się śmiać. Tylko daj znać, tylko daj znać, tylko daj znać. Dwadzieścia minut po godzinie 16:00 słuchają Państwo Trójki, a to była Sylwia Banasik-Smolska. I jeszcze przy filmowej tematyce zostajemy. Przypomnę tylko, że pani Sylwia jest nie tylko wokalistką, ale też aktorką dubbingową. A już za chwilę na naszej antenie pojawi się Taksówka, a razem z nią Marcin Szczurski. Utwór Taksówka właśnie nawiązuje nie tylko do filmu Taksówkarz, ale również, co ciekawe, do utworu Małomiasteczkowe Dawida Podsiadły. A przypomnę, podpowiem tylko państwu, że Dawid Podsiadły jeszcze dziś w Trójce się pojawi. A później po Taksówce będzie popowa, energetyczna propozycja od Kasi Walas. Utwór Zegar opowiada o tym, że nie wszystkie kolorowe zdjęcia na portalach społecznościowych są prawdziwe, a większość z nich przepełniona jest sztucznymi uśmiechami, którymi nie powinniśmy zaprzątać sobie głowy. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo tu nie ma miejsca dla mnie. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo tu nie ma miejsca dla mnie. Wszystko robię, by zajętym być, kolację sam ze sobą vis-a-vis. Choć męczy mnie ten wielkomiejski błysk, chcę posłuchać innych. Siadam za kółko, szukam nowych tras. Wchodzi z telewizora znana twarz. Pytam, jak mija wieczór, jak się ma. Zbywa mnie uprzejmie. Potem kobieta 40 lat wygadała mi się prosto w twarz. Podobno córka kłopoty ma, a ona się rozwiedzie chyba. Po kilku kursach więcej wiem, przez te godziny czuję dużo mniej. I wolę słuchać, jak ich dzień, niż we własnych myślach pływać. Może sprawi wreszcie ktoś, że zapomnę choć na małą chwilę. W oknach jasno stoję znów, przez przypadek tam, gdzie z tobą żyłem. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo tu nie ma miejsca dla mnie. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo tu nie ma miejsca dla mnie. Nie mówisz prosto, o czym myślisz i ciągle kręcisz, już nie wiem nic. Na zagadki brak mi sił, pęka mi codziennie głowa. Wolę nie myśleć, słucham ich. Kozetka w taksi, nieźle brzmi. Pałcie gabinet, ma swój styl. Mówisz ty, ja milczę. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo tu nie ma miejsca dla mnie. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo tu nie ma miejsca. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam. Trójka. Program trzeci. Siedzisz w pokoju, znów samotna, wpatrzona ślepo w bezruchu trwasz. Ile to jeszcze będziesz kłamać, że ci tak dobrze, że to twój czas. Wielce szanowna ma kochana, wciąż też udawać, że to jest gra. Do czego jest ci naprawdę brak? To proste życie zamiast wykraść. Te karty ga rozdziały zamyka i drzwi, i drzwi. Osiem minut po godzinie 16:00. Zegar to była propozycja od Kasi Walas. A już za chwilę w Trójce będzie Barbórka. Ale nie chodzi o imieniny Barbary, bo dzisiaj akurat Barbary nie mają imieniny. Dzisiaj imieniny obchodzą Dariusze. No i tak przy okazji, zawsze chciałam to zrobić. Wujku Darku z Puszczykowa, życzę ci wszystkiego najlepszego w dniu twoich imienin. No to właśnie zawsze chciałam wykorzystać do tego antenę. Wszystkiego najlepszego nie tylko dla wujka Darka z Puszczykowa, oczywiście dla wszystkich Dariuszów, a my wracamy do Barbórki. To jest utwór od Jakuba Skorupy. Mroczna, sentymentalna i wzruszająca opowieść, która przenosi słuchacza w czasie. Chociaż jak sam artysta twierdzi, nie jest to wehikuł czasu. To już za chwilę w Trójce, a później będzie utwór o rozstaniu. Dobrze wierzę, że tęsknię. To jest propozycja od jednego z finalistów muzycznego talent show z Telewizji Polskiej, Wiktora Dyduły. Śnieg z deszczem, listopad, różaniec i hymn, Barbórka i grudzień, Mikołaj w TV.

Trójka. Program trzeci. Na minuty podzielony świat, krótki dotyk, pauza, start. Jak w serialach czasu ucieka nam i kolejny sezon, tak, już kolejny sezon, tak. Ja nie mam teraz próśb poza tą jedną, choć raz być tak. Chcę cię zabrać tam, choć raz, choć raz, choć raz. Być najbliżej jak się da. Tam gdzie zwalnia czas, nie trzeba gnać już tak. Bez pośpiechu wszystko trwa. Chcę cię zabrać tam, choć raz, choć raz, choć raz. W twoich oczach widzieć blask. Kwadrans do 17 to był utwór od Takatu, kapeli, która na co dzień gra w stylu New Romantic przede wszystkim. A już za chwilę w trójce piosenka, która może spokojnie pretendować do miana ulubionego utworu płaskoziemców, bo nazywa się po prostu Płaska Ziemia, ale wbrew pozorom to nie jest utwór o geologii, ale o relacjach damsko-męskich. Ania Pam to jest Polka o wietnamskich korzeniach, a swój debiutancki materiał, który już za chwilę pojawi się w trójce, nagrała pod skrzydłami KCZ-a w wytwórni samej Margaret. Ania Pam i Płaska Ziemia, teraz w trójce. Mówi mi mój głos, że twój kosmos to dla mnie za płaska ziemia. Mówi mi mój głos, mówi wprost, bo po co nie do powiedzenia. Pytasz co teraz, czas się pozbierać. Jutro otwiera rozdanie nowych szans. Czy to coś zmienia? Czas nas posklejał. Wczoraj odbiera rozdanie nowych szans. Byśmy przestali spać, mówiłam ci nieraz. Wyobrażam sobie siebie bez nas, nocne niebo bez gwiazd. Mówiłam ci nieraz. Już rozumiem, to nie miłość, to strach. Nie boję się spać, robiłam to nieraz. Widocznie wcale nie tak dobrze mnie znasz. Nie boję się zmian, gdy sama je wybieram. Mówi mi mój głos, że twój kosmos to dla mnie za płaska ziemia. Mówi mi mój głos, mówi wprost, bo co nie do powiedzenia. Pytasz co teraz, czas się twoje dłonie kręci twój świat. Mówi mi mój głos, że twój kosmos to dla mnie zapasta ziemia. Mówi mi mój głos, mówi wprost, bo po co nie do powiedzenia. Pytasz co teraz, czas się pozbierać, jutro otwiera rozdanie nowych szans. Czy to coś zmienia, czas nas posklejał, wczoraj odbiera rozdanie nowych szans. 12 minut do 17, to była Ania Pam i Płaska Ziemia i to był przedostatni utwór, który pojawi się w tej godzinie, bo na koniec w trójce będzie jeszcze Dawid Podsiadło i dwa jego utwory, które powstały co prawda już jakiś czas temu, ale teraz doczekały się nowej odsłony. Mało miasteczkowy i Pas Tempomat to jedna z nielicznych utworów z nowej płyty Leśna Muzyka, wersja live, czyli na żywo. I ta płyta należy pochwalić nie tylko za brzmienie, ale też za to, że była produkowana tak, żeby była jak najbardziej eko, od pudełka począwszy. Z kolei Dawid Podsiadło chwali się, że już pierwszego dnia od sprzedaży właśnie tego albumu można zasadzić, to jest już zagwarantowane, że można zasadzić 5000 metrów kwadratowych lasu. To już za chwilę. Ja bardzo dziękuję Annie Regulskiej za realizację dzisiejszego programu. Łukasz Ciechański jest wydawcą. Bardzo dziękuję. A ze mną, a ja nazywam się Małgorzata Łukowska, usłyszą się Państwo już w najbliższą środę. A teraz Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowe. Kocham z małego miasta wielki sny. Atakują twoje ulice. Wisiłem sobie ciebie gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa. Mój małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielki sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno nie bardziej niż dzisiaj. Wszyscy! Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale spójrz mi, że na dolnik krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark. Płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że na promieniowanym świeci trzeba stąd wyjechać po strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam.